rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Znów ponad 30 tysięcy dobowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Niemieccy lekarze ratownictwa medycznego domagają się twardego lockdownu. Znany jazzman i radiowiec Jan Ptaszyn-Wróblewski świętuje 85. urodziny. 31 757 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 448 osób, a wyzdrowiało prawie 28 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków było na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 3 700 000 Polek i Polaków. Obie dawki prawie 2 miliony. Minister zdrowia poinformował na Twitterze, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się projekt szerokiej rehabilitacji post-covidowej. W Niemczech wykryto prawie 20,5 tysiąca nowych zakażeń. O 1000 mniej niż wczoraj, ale o 4000 więcej niż tydzień temu. Tamtejsi lekarze medycyny ratunkowej domagają się przywrócenia twardego lockdownu. Instytut Roberta Kocha poinformował, że wskaźnik nowych zakażeń wzrósł do 124 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. To oznacza, że dynamika rozprzestrzeniania się wirusa rośnie. Niemieccy lekarze wzywają dlatego do ponownego zaostrzenia przepisów. Wobec gwałtownego wzrostu zakażeń mutacjami w szkołach i przedszkolach powinniśmy w ślad za innymi krajami natychmiast zamrozić życie publiczne, uważa Christian Karajagianidis. W rozmowie z Rheinische Post szef niemieckiego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii przypomina, że obciążenie personelu na oddziałach ratunkowych wciąż się zwiększa. W ubiegły wtorek kanclerz Angela Merkel podjęła decyzję o przedłużeniu dotychczasowych obostrzeń do 18 kwietnia, choć niektóre samorządy nie stosują się do jej zaleceń. W Rostocku, zarządzanym przez duńskiego burmistrza Klausa Madsena, dzisiejsze mecze piłkarskie mają się odbyć z udziałem kibiców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Za złamanie zasady o prezentowaniu utworów apolitycznych Europejska Unia Nadawców w tegorocznym konkursie Eurowizji zdyskwalifikowała zespół z Białorusi. Szef białoruskiej telewizji państwowej Iwan Ejsmont ocenił, że decyzja Europejskiej Unii Nadawców o niedopuszczeniu białoruskiej grupy muzycznej na festiwal Eurowizji jest politycznie motywowana. Białoruś na festiwalu Eurowizji miał reprezentować zespół Hałasy z Miasta, znany z sympatii do Aleksandra Łukaszenki. Członkowie grupy brali udział w rajdach samochodowych popierających władzę podczas niedawnych protestów opozycji. Niezależne media informują, że zespół chciał zaprezentować na Eurowizji utwór Jana Uczucie Bia, który nawiązuje do sytuacji politycznej w kraju. Dwie inne proponowane piosenki też miały podłoże polityczne. Radio Swoboda zauważa, że repertuar grupy Hałasy z Miasta składa się z utworów, w których m.in. wyśmiewane są kobiety z państw bałtyckich, koronawirus i Unia Europejska. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jan Ptaszyn-Wróblewski świętuje swoje 85. urodziny. Od prawie pół wieku znany jazzman w trzecim programie Polskiego Radia prowadzi audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Przez 10 lat kierował studiem jazzowym Polskiego Radia. Jak wspomina, zapraszał do niego najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku muzyki w Polsce. Jest tam jednak, jakby nie było, cały przekrój wszystkich naszych najważniejszych muzyków z tego okresu, czyli to są lata głównie, jak sądzę, 70. Przede wszystkim unikalne są partytury Tomasza Stańki, który nigdy jakoś u nas specjalnie się tym nie zajmował, a był znakomitym aranżerem, nie tylko kompozytorem, ale właśnie aranżerem. Staraliśmy się w tym studiu wszystko nagrywać jak najlepiej, jak najambitniej, a na pewno zgromadzić wszystkich najlepszych naszych jazzmenów. W Trójce dziś powtórka koncertu kwartetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2016 roku. Emisja w trzeciej godzinie audycji Nie tylko gitary Piotra Barona, czyli po 19. Jaskinie, której wiek szacowany jest na kilka milionów lat, odkryto pod Kraśnikiem na Lubelszczyźnie. Jaskinia ma około 10 metrów głębokości i 140 centymetrów wysokości. Jej pochodzenie jest naturalne, mówi Grzegorz Mączka z Urzędu Ochrony Zabytków. To jest utwór krasowy, który utworzył się w pleistocenie. Wskazuje na to pewną formę, kształt, przebieg do tej jaskini. Jakieś ślady działalności człowieka są tam widoczne w postaci ciosów czy śladów po użyciu siekier. Jest to miejsce pozyskiwania wapienia. Powiem, takich obiektów też jest dla nas pewnym nowym, gdyż kopalni tego rodzaju w terenie zachodniej Lubelszczyzny nie mamy żadnej zaewidencjonowanej. W ciągu najbliższych tygodni zapadnie decyzja, czy jaskinia będzie dalej eksplorowana. Utwory jazzowe i krasowe kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie bardzo mocno energetyczne i muszę uprzedzić, że będzie zawierało sporą dawkę kofeiny, bo dzisiejsza audycja poświęcona jest kawie. Ten czarny napój towarzyszy nam każdego dnia i sprawia, że z siłą i uśmiechem możemy się mierzyć z trudami dnia codziennego, że nawet najbardziej zaspani wstajemy na nogi i nawet po najbardziej męczącym dniu mamy jeszcze siłę na jakieś działania. Bez kawy chyba życia sobie już nie wyobrażamy. Na całym świecie wypija się około 400 miliardów filiżanek kawy rocznie. Mogą sobie Państwo tylko wyobrazić, ile to basenów wypełnionych przepyszną kawą. Kawa na świecie to ogromny temat. Ale jak kawa trafiła do Polski? Trafiła do Polski pod koniec XVII wieku z południa i najpierw pito ją po prostu czarną. Nie była zbyt popularnym napojem, zdawała się zbyt gorzka i przypisywano ją raczej na problemy z układem pokarmowym niż na pobudzenie czy właśnie do jakiegoś pysznego deseru. Pito ją czarną bez żadnych dodatków. A dopiero po jakimś czasie zaczęto dodawać śmietanki, mleka, cukru, a był taki moment, że dodawano do kawy nawet soli. Oczywiście w trudniejszych momentach, oczywiście nie zawsze ta kawa była dostępna. Bywały czasy, kiedy kawę wytwarzano z palonych żołędzi, cykorii, a zamiast w piecach prażono ją na patelni, no ale w dzisiejszych czasach mamy dostęp do najlepszego ziarna kawy z całego świata i o takiej kawie pochodzącej z Brazylii, Wietnamu, Tajlandii czy Kenii będę rozmawiać ze specjalistą, który z tych krajów kawę zamawia i wypala w swojej palarni. Moim gościem będzie Wiktor Borowski, który opowie nam o codziennym życiu w wielkiej palarni kawy. Do rozmowy o kawie zapraszam za chwilę. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down road. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadow, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues cut my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go loving a woman. Not much hard to fight that coffee. Feeling low as a pound. It's driving me crazy. just waiting for my baby to maybe come around. Now a man is born to go out loving. A woman's born to weep and fret, to stay. And not much hard to fight like coffee. Since the blues has got me down, it's driving me crazy. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. Coffee. W dzisiejszym spotkaniu rozmawiamy o kawie. Nazywana jest ona czasami napojem bogów, bo ma nadludzkie zdolności do stawiania nas na nogi. Moim gościem jest Wiktor Borowski, właściciel palarni kawy, który o kawie wie wszystko. Wiktorze, powiedz mi, jak wygląda cały proces palenia kawy? Ona dociera do ciebie przecież z całego świata. Tak. Ta kawa przed, co jest ciekawe, ta kawa przed przyjazdem do naszej palarni jeszcze nie ma smaku, ani nie jest tak bardzo aromatyczna. Bardziej pachnie takim grochem. Zresztą wąchałaś, pamiętasz, byliśmy w palarni i rzeczywiście ta kawa jest w innej formie niż na co dzień ją widzimy. Tak, to było zaskakujące, że niewypalona kawa pachniała trochę jak bób. Przypomnę tylko Państwu, że wideo z naszego spotkania, podczas którego Wiktor zdradza między innymi przepis na najlepszą kawę na świecie, mogą Państwo oglądać na mediach społecznościowych Radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji. No tak, zdecydowanie. Kawa przyjeżdża nas z całego świata. Teraz w erze globalizacji i szybkiego transportu możemy sprowadzać kawę z całego świata i, co jest ważne, o wiele lepszej jakości niż kiedyś, bo no, w dawnych czasach nie było takich metod uprawy, nie był tak rozwinięty mocno transport i rzeczywiście ta kawa była dość słabej jakości, a wręcz jak docierała do Europy, to była naprawdę zepsuta albo coś takiego i dlatego tą kawę trzeba było mocno palić też, tak? Bo kiedyś nie było takiego transportu jak teraz, tylko ta kawa musiała płynąć naprawdę długi czas do Europy i przez tą całą drogę różne rzeczy z tą kawą się działy, jak to na morzu, wiadomo, więc tą kawę wtedy się mocno paliło. Mówi się, że kawa rośnie na całym świecie, ale jest taki jeden pas, w którym ta roślina występuje naturalnie. Opowiedz nam o tym coś więcej. Tak, kawa rośnie między dwoma zwrotnikami, więc są to fajne, ciepłe tereny. Naprawdę warto się wybrać. No i kawa rośnie na całym tym pasie. Począwszy od Ameryki Południowej, Środkowej, przez Afrykę, po Azję. Te kawy oczywiście różnią się troszeczkę w smaku. Z każdego kontynentu, z każdego regionu kawa troszeczkę inaczej smakuje. Takie worki z całego świata docierają tu, do Polski i w Twojej palarni poddawane są obróbce. Jak wygląda podróż takiej kawy od worka, gdzie ta kawa jest jeszcze zielona, nieupalona, do filiżanki? Otóż tak, jak mówiłem wcześniej, kawa rzeczywiście przyjeżdża do nas surowa. I co jest ciekawe, a niektórzy nie mogą nie wiedzieć, kawa to jest pestka owocu. To jest normalnie, rośnie sobie owoc na krzewie, zrywamy go, ten owoc trzeba wyłuskać, to ziarno trzeba wyłuskać z owocu i taka kawa trafia do nas do palarni, gdzie poddajemy ją procesowi wypalania, prażenia. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak wygląda taki piec do palenia kawy, to serdecznie zapraszam Państwa do oglądania wideo z naszego spotkania, gdzie taki cały proces pokazywaliśmy. Wideo będzie dostępne na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Te piece, w których wypalasz kawę, to są potężne, skomplikowane urządzenia, pełne wykresów i precyzji, dokładności, aby ta kawa miała jak najlepsze aromaty. Jak odbywa się cały ten proces? Proces prażenia polega na tym, że surowe zielone ziarno wrzucamy sobie do pieca, do takiego bębna. Nasz roaster, czyli osoba, która wypalał nas kawę, porównał to bardzo trafnie do pralki, która jest podgrzewana od dołu. Pralka z ogniskiem. Tak, tak, tak. Taki piec to jest po prostu taki żeliwny bęben, który się obraca. W środku jest kawa, a ten bęben jest podgrzewany przez płomień. Do jakiej temperatury podgrzewany jest piec podczas palenia? Zasypujemy kawę w temperaturze około 190 stopni, a wysypujemy w temperaturze około 200. Czyli jak kawa jest gotowa, już wypalona do odpowiedniego poziomu, taki jaki chcemy, jest około 200 stopni i wtedy tą kawę wysypujemy. Czas palenia trwa tak naprawdę od 12 do 15 minut, w zależności od tego, jaki poziom wypalenia chcemy uzyskać. Im kawa jest krócej palona, tym będzie jaśniejsza, im będzie dłużej palona, tym będzie troszeczkę ciemniejsza. A jak to się przekłada na smak? Otóż jaśniejsze kawy będą bardziej delikatne, może będą miały troszeczkę więcej kwasowości, a im kawy ciemniejsze, tym będzie więcej goryczki, tym będzie tam więcej takich klasycznych smaków czekolady, orzechów, karmelu. I jak taka kawa jest wypalona już, to chłodzi się na takich dużych talerzach. No i tak naprawdę jest koniec procesu. Później tą kawę musimy zapakować i wysłać do Was i kawa trafia do Waszych sprzętów i do filiżanek. Natomiast żeby nie było, to nie jest taki bardzo łatwy proces. Nie jest to do końca pralka z płomieniem. Wymaga on ogromnej precyzji. Tak, tak, tak. Rzeczywiście tam zachodzi wiele reakcji chemicznych, nad którymi palacz kawy musi mieć cały czas kontrolę i no oprócz temperatury, tak, jeszcze jest ciśnienie w bębnie, czyli w tym bębnie, gdzie się kawa wypala. Oczywiście jest czas palenia, który też jest ważny. No i co jest też bardzo ważne i trudne, to wypalanie tej kawy cały czas w ten sam sposób, bo na to ma wpływ też temperatura, wilgotność, na przykład w palarni, więc roaster cały czas musi dostosowywać ustawienia pieca, żeby tą kawę dobrze wypalić. Do rozmowy o kawie z moim gościem Wiktorem Borowskim wracamy za chwilę. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o kawie, bez której chyba już nie możemy wyobrazić sobie życia, a na pewno poniedziałkowych poranków. Moim gościem jest specjalista od kawy Wiktor Borowski, który zarządza palarnią kawy. Wiktorze, sprowadzasz kawę z całego świata. My kupując, wybierając kawę w kawiarniach, czy kupując kawę do domu, wybieramy nasze ulubione rodzaje i każdy z nas ma swój ulubiony nie tylko rodzaj kawy, typu cappuccino, latte, espresso, ale też rodzaj kawy pod względem odmiany czy pochodzenia. Czym różnią się kawa z Kenii od tych z Wietnamu? Jak pochodzenie kawy wpływa na ich smak? Może warto zacząć od tego, że są takie dwa główne gatunki kawy, tak? Czyli jest robusta i arabika. Za bardziej szlachetną odmianę uznaje się arabikę. Wymaga ona lepszych warunków atmosferycznych, wyższej wysokości nad poziomem morza. Generalnie ciężej się ją uprawia niż robustę, ale wynagradza absolutnie wszystko w smaku, ponieważ jest o wiele bogatsza, bardziej aromatyczna niż robusta. Natomiast robusta to jest taka kawa, którą stosunkowo prościej uprawiać. Ma taki mocny, torfowy smak i często używa się na przykład blendów arabiki i robusty. Tak? Natomiast to są takie dwa główne gatunki, które są na świecie. I pod tymi gatunkami są odmiany botaniczne. I to jest już w ogóle bardziej skomplikowana sprawa, no bo arabiki tak naprawdę może być wiele, wiele, wiele rodzajów, tak? Może być katura, katuaj, typika, gejsza, jest tego bardzo dużo. I każda odmiana botaniczna to jest podobne do wina troszeczkę, prawda? Mamy wiele odmian winogron. Tak, tak, różne tak? Więc rzeczywiście to jest dobre porównanie, żeby sobie to wyobrazić. No i każda odmiana botaniczna ma swoje jakieś tam walory smakowe, które rzeczywiście można mocno odróżnić. Kolejnym punktem, który wpływa na smak kawy, jest to, gdzie rośnie. Odmiana botaniczna, która rośnie w Etiopii, może smakować inaczej w Brazylii, ponieważ jest inna gleba, są troszeczkę inne warunki atmosferyczne, inaczej tą kawę się uprawia. Więc odmiana botaniczna, miejsce, gdzie kawa rośnie, to są dwa główne czynniki. No a później to już jest to, jak my ją wypalimy. Możemy ją w różny sposób wypalić, a potem tą kawę można w różny sposób zaparzyć. Też od parzenia zależy, jak ta kawa będzie smakowała. I też my mamy finalny wpływ na to, co w filiżance możemy otrzymać. No właśnie, zagłębiając się w świat kawy, namawiamy Państwa bardzo serdecznie do próbowania różnych rodzajów kawy pochodzących z różnych krajów, żeby zdać sobie sprawę z tego też, jak dużo owocowych, kwiatowych, czasami waniliowych aromatów pojawia się w filiżance takiej zaparzonej, pysznej, czarnej, rozgrzewającej kawy. Tak, no rzeczywiście kawa, dobrej jakości kawa, dobrze wypalona i dobrze zaparzona ma tak dużą paletę aromatów i smaków, że naprawdę warto ten świat eksplorować. Mamy tam grupy takie smakowe, które są dość pospolite, takie jak na przykład czekolada, albo orzechy, albo takie nuty karmelu. Natomiast dobrej jakości kawa, na przykład z Afryki, o której wspomniałeś wcześniej, z Kenii, będzie niezwykle owocowa, z nutami porzeczek, malin, mogą być nuty właśnie kwiatowe. Kawa naprawdę, naprawdę ma wiele, wiele aromatów, które można sobie eksplorować. Do rozmowy o kawie z moim gościem Wiktorem Borowskim wracamy za chwilę. A dalsza część rozmowy o kawie z moim gościem Wiktorem Borowskim już za chwilę. Cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita para el café. Para escoger y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Oiga, hizo Dios a la mujer y le regaló a los hombres Dzisiaj w gorącej płycie niesamowita dawka energii i wysoka dawka kofeiny, bo tematem naszego spotkania jest nic innego, a kawa. Moim gościem jest właściciel palarni kawy Wiktor Borowski. Wiktorze, opowiadasz nam tutaj o niesamowitych smakach, aromatach, kawach z całego świata, ale jak moi słuchacze, nasi słuchacze mają znaleźć tą najlepszą kawę wśród tak dużego wyboru? Moja pierwsza rada to jest poszukiwanie kawy raczej w lokalnych palarniach kawy. W tym momencie w Polsce naprawdę powstała bardzo duża ilość takich małych, rzemieślniczych biznesów. Z moich informacji wynika, że tych palarni jest już około 80. Nie wiedziałam. Ogromna ilość, 80 tak, palarni. Jest bardzo dużo takich lokalnych, właśnie małych palarni, które hobbystycznie palą kawę. Oczywiście nie wszystkie są. Nie mogę wszystkich polecić tak od razu, bo wszystkich nie znam. Oczywiście. Natomiast na pewno zawsze lepszym wyborem będzie kawa z lokalnej palarni, świeżo palona, niż kawa z półki marketowej. Jak długo kawa po wypaleniu nadaje się do spożycia? Czy to ta świeżo po wypaleniu godzinę tuż po, czy lepiej odczekać miesiąc, aż te aromaty się uwolnią? Jak to jest z kawą? Najlepiej smakuje kawa świeżo palona, a jeszcze najlepiej, jak ta kawa była świeżo zebrana. Kawa to jest produkt sezonowy, więc tak jak mamy sezon na truskawki w lato, wtedy są najlepsze, tak kawa w odpowiednim momencie dojrzewa, jest zbierana i wtedy po takich zbiorach, kiedy nas przyjeżdża, kiedy ją palimy na świeżo, jest najlepsza. Ma najwięcej smaków, aromatów. Jak wybrać najlepszą kawę? Czego szukać na marketowej półce? Raczej na marketowej, oczywiście zdarzają się dobre kawy na marketowej półce, ale tak jak mówiłem, lepiej zwrócić się do lokalnej palarni, która pali ziarna jakości speciality. To jest taki termin, może Państwo już go słyszeli, może nie. To jest termin, który określa kawy najwyższej jakości. Podstawą kawy speciality jest transparentność, oczywiście jakość na pierwszym miejscu, a po drugie transparentność tej kawy, czyli wiemy skąd ona pochodzi, od jakiego farmera, gdzie rosła, co to jest za odmiana botaniczna. Tak naprawdę mamy cały szereg informacji. Służy to też temu, żeby zapewnić farmerowi godziwe wynagrodzenia. Czyli kawa fair trade. Kawa fair trade, tak. Cały pomysł pojawił się wtedy, kiedy zdano sobie sprawę, że tak naprawdę farmerzy robią największą robotę, bo tą kawę uprawiają, później obrabiają i dzięki nim tak naprawdę tą kawę mamy, a oni zarabiają najmniejsze pieniądze, więc idea była taka, żeby zapewnić tym farmerom godziwe wynagrodzenie i żeby płacić też równą stawkę, wyższą stawkę za te kawy, wyższą niż duże korporacje, które mogłyby im zaproponować. I to jest też takie docenianie pracy farmerów i ludzi, którzy uprawiają kawę. W swojej palarni też przetrzymujesz i dojrzewasz kawę w dość niesamowity sposób. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda palarnia kawy, piece, w których ziarna się wypala, te worki, które przyjeżdżają z całego świata oraz chcą Państwo poznać przepis na kawę idealną, serdecznie zapraszam Państwa do oglądania naszych materiałów wideo, które dostępne są na mediach społecznościowych Radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji. Wiktorze, widziałam w Twojej palarni ogromne beczki, w których trzymasz kawę. O co chodzi? To nie jest chyba standardowa metoda. Absolutnie nie. No, oprócz takich standardowych produktów, które mamy w ofercie, świeżo palonych kaw, w tamtym roku wpadliśmy na szalony pomysł, żeby kawę przed wypaleniem przechowywać przez kilkanaście dni w beczkach po bourbonie. Do rozmowy o kawie z moim gościem Wiktorem Borowskim wracamy za chwilę. Valley below. I blow. To był utwór One More Cup of Coffee zespołu The White Stripes, a do rozmowy o kawie wracamy w audycji Gorąca Płyta z moim gościem Wiktorem Borowskim. Wiktorze, miałam przyjemność odwiedzić Twoją palarnię kawy i do takich odwiedzin zachęcam też Państwa. Możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają piece, w których kawa jest wypalana, jak wyglądają worki z całego świata wypełnione jeszcze zielonymi ziarnami, a to wszystko w materiałach wideo, które dostępne będą na mediach społecznościowych radiowej Trójki zaraz po zakończeniu naszej audycji. Wiktor, w Twojej palarni zwróciłam uwagę na stare drewniane beczki, w których przetrzymywałeś kawę. To nie jest chyba standardowa metoda. No zdecydowanie nie. Oprócz kaw, które mamy w standardowej ofercie, świeżo palonych, mamy też ciekawy produkt, który zaczęliśmy robić około rok temu. Jest to kawa, która przed paleniem ląduje w dębowych beczkach, w których wcześniej leżakował bourbon, a potem piwo. I my taką kawę tam wrzucamy, kilkanaście dni ta kawa się w tej beczce starzeje, dojrzewa, no i potem z takiej beczki kawę wrzucamy do pieca, wypalamy, no i rezultaty są naprawdę zadziwiające, bo mamy naprawdę fajną, smaczną kawę, która dodatkowo ma takie nuty, które nabyła od beczki, jak bourbon, albo właśnie wanilia, albo takie nuty likierowe, żeby było jasne, kawa nie ma żadnych procentów, przyjęła tylko aromat, natomiast no rzeczywiście eksperyment od razu pokochaliśmy tą kawę, za pierwszym razem eksperyment się udał, no i teraz cały czas tak naprawdę taką kawę produkujemy i rzeczywiście jest bardzo wyjątkowa. Podczas naszego dzisiejszego spotkania odkrywamy kawowy świat. Okazuje się, że to nie tylko beczki po bourbonie, w których starzeje się kawa, ale też worki z zielonym ziarnem przybywające z całego świata. Niesamowicie subtelne różnice wynikające z temperatury palenia, studzenia, rodzaju gleby, kraju, pochodzenia. Ta kawa wydaje się nie mieć końca, jeżeli chodzi o możliwości smaku. Ale jeżeli nasi słuchacze chcieliby zanurzyć się trochę w ten kawowy świat, czy masz dla nich jakiś przepis na parzenie kawy, który pozwoli im w pełni odkrywać aromaty różnych mieszanek? Na pewno każdy ma swój ulubiony sposób na parzenie kawy. Albo można parzyć kawę w ekspresie, można pić kawę z mlekiem, można kawę przelewać przez filtr. I tak naprawdę moją największą radą jest chyba to, żeby rzeczywiście zwracać uwagę na to, jaką kawę się kupuje. Żeby ta kawa była świeża. To jest na pewno ważne. Kolejną kwestią jest jakość wody. Jakość wody jest niesamowicie ważna i często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Podczas dzisiejszej rozmowy zagłębiamy się w kawowy świat. To nie tylko beczki po bourbonie, ale też kraj pochodzenia, temperatura wypalania, studzenia, gleba, przewóz. Wszystko ma wpływ na te delikatne, subtelne aromaty, które tak bardzo cenimy w tym napoju. Wiktor, jako specjalista, chciałabym, żebyś zdradził przepis na parzenie kawy, bo to też ma ogromne znaczenie. Tak, aby nasi słuchacze dostali od Ciebie jakąś wskazówkę, która pomoże im poznawać właśnie nowe mieszanki i aromaty. Metod parzenia jest cała masa, więc ciężko udzielić takiej jednej rady odnośnie tego, jak idealnie zaparzyć kawę, ponieważ możemy to zrobić na naprawdę dziesiątki różnych sposobów i każdy ma swój ulubiony. Ale nie każdy ma ekspres w domu. To prawda, rzeczywiście. W takim razie możemy powiedzieć, jak zaparzyć kawę bez ekspresu. Dokładnie tak. Powiem na pewno, co jest bardzo ważne. To, co rozmawialiśmy. Ważny jest surowiec, czyli świeżo palona kawa dobrej jakości. Kolejną ważną kwestią jest woda. I często o tym zapominamy. Używamy takiej zwykłej wody z kranu i tak naprawdę nie ma dla nas znaczenia. A musimy zdać sobie sprawę z tego, że woda stanowi 99% całego naszego kawowego naparu. Więc ważne jest to, żeby była dobrej jakości, żeby była przefiltrowana i na pewno będzie bardzo się przełoży na smak, który będziemy mieli w filiżance. A jeżeli chodzi o zaparzenie kawy bez ekspresu, to moją ulubioną metodą jest dripper. Czyli taki zwykły stożkowy dripperek, urządzenie plastikowe, albo może być z porcelany, albo ze szkła, do którego wsadza się filtr. Do filtra wsypujemy kawę i zalewamy ją dobrą jakością wody. Takie urządzenie myślę, że bez problemu znajdą Państwo i wyszukają gdzieś w internecie i jest ono do zakupienia online. Myślę, że nie jest to wygórowana kwota, ale czy istnieje jakiś przepis? Czy jest jakiś stosunek wody do kawy, którego powinniśmy się trzymać? Tak. Jest takie złote ratio, złote proporcje, których możemy się trzymać, parząc kawę nie ekspresem automatycznym. Przykładowo we French Pressie. To jest też takie urządzenie, które każdy ma w domu. To jest taki szklany dzbanek, w którym zwykle parzymy herbatę albo zaparzamy świeżą miętę. Tak, to się nada? Z taką siateczką, rzeczywiście. I to bardzo dużo ludzi ma w domu, więc może zdradzę na przykładzie tym te złote proporcje. Jeżeli mamy wagę w domu, to warto sobie odmierzyć 6 gramów kawy na 100 ml. Czyli jak mamy na przykład taki mały French Press, do którego wchodzi 300 ml wody, to musimy do tego użyć 18 gramów kawy. Czyli na 300 ml 18 gramów kawy. Zapamiętujemy, proszę Państwa, przepis na kawę idealną. Tak jest. 6 gramów na 100 ml. Czy czas parzenia też ma znaczenie w tym przypadku? Tak. W przypadku French Pressa czas parzenia powinien wynosić około 4 minuty. I ważne jest to, żeby jak już przyciśniemy tą kawę do dołu, to żeby od razu rozlać, żeby ta kawa już się dłużej nie parzyła. Po tych 4 minutach, jak fusy są na dole, rozlewamy i cieszymy się kawą. Podejrzewam, że większość naszych słuchaczy, tak jak ja, teraz łapie się za głowę, bo ja zawsze zostawiam kawę zaparzoną razem ze zmielonymi ziarnami właśnie w jakimś ekspresie albo na dnie filiżanki. Szanowni Państwo, teraz już wiemy, przelewamy kawę, cieszymy się jej pysznym smakiem, nie zostawiamy fusów w filiżance lub dzbanku. Tak, to jest najlepsza metoda, bo rzeczywiście im dłużej ta kawa ma styczność z wodą, tym kawa wyjdzie nam bardziej gorzka. Więc zdecydowanie dbajmy o ten czas parzenia i o to, żeby tą kawę od razu rozlać do naszych filiżanek. O sekretach kawy porozmawiam więcej z moim gościem Wiktorem Borowskim za chwilę. So you tell me that I'm a lucky man. So right, yes, you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup from this love. There's no holiday. Not a day goes by when it's me alone. Like a soldier, can't wait to come back home. And to let you know, every man on earth wish they had you for their special lady. So I'm gonna you tell me that I'm a lucky man. And you're so right, yes, you're so right. Girl, you know there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup. From this love, there's no holiday. From this love, we will take a break. No, from this love, there's no holiday. Dzisiaj o kawie rozmawiam z moim gościem Wiktorem Borowskim, właścicielem palarni kawy. Wiktor, muszę ci zadać to pytanie. Rozmawialiśmy już, skąd pochodzi kawa, jak ją zaparzyć, co wpływa na jej wyjątkowy smak, ale muszę ci zadać pytanie, co z tą kawą zbożową? Czy ty jako właściciel palarni kawy popijasz czasem zbożówkę? Ja nigdy nie lubiłem kawy zbożowej, natomiast moja babcia jest wielką fanką takiej kawy. To chyba wynika z takiego sentymentu, ponieważ rzeczywiście kiedyś nie było chyba tak szeroko dostępnej dobrej jakości kawy i stosowano jakieś zamienniki, tak? Czyli właśnie kawa zbożowa albo kawa z cykorii i rzeczywiście to jest tylko dowód na to, że kawa to jest po prostu sposób celebracji, tak? Nie musi być to do końca kawa, tylko nawet coś, co przypomina trochę kawę i już mam jest dzień przyjemniejszy. Dla mnie, dla Państwa taką ciekawostkę, że w ciężkich, trudnych czasach, kiedy kawa była nie do zdobycia, próbowano wszelakich zamienników prawdziwego kawowego ziarna. Stosowano palony groch, palone żołędzie, no i pojawiła się też kawa z cykorii. Dawnymi czasy w ogóle kawę, nawet tą wytwarzaną z ziaren kawowca, dobrze mówię, kawowca? Krzewu kawowego, tak. Kawowca. Pito właśnie z cykorią. Moja ciekawostka dla Państwa jest taka, że pierwsza fabryka kawy zbożowej w Polsce powstała w 1818 roku i na początku cykorię sprowadzano z Holandii, a następnie utworzono wielką uprawę tego warzywa na obrzeżach Włocławka i to tam właśnie ta kawa zbożowa była wytwarzana. Rozmawiając z Tobą o kawie zbożowej, muszę zapytać o osoby, które cenią sobie smak kawy, ale są niezwykle wrażliwe na kofeinę. Czy jest jakiś zamiennik, który mógłbyś Ty polecić naszym słuchaczom? Świetnie, że pytasz i mam świetne rozwiązania tego problemu. Nie musimy wcale sięgać po kawę zbożową albo kawę wytworzoną z jakichś substytutów, bo mamy dostępne w tych czasach tak dobre kawy bezkofeinowe, że naprawdę nie musimy tego robić. Możemy mieć ten smak i aromat kawy bez kofeiny. Czy to są jakieś specjalne rodzaje ziarna, które nie zawierają kofeiny? Czy są one jakoś pozbawiane tej ulubionej przez nas substancji w poniedziałkowe poranki? Kawa rośnie, każda kawa ma kofeinę i rzeczywiście jak rośnie, to ta kofeina jest w ziarnie. Pozbywamy się tego związku chemicznego poprzez takie proste procesy chemiczne. Jednym z nich jest sparkling water proces i to polega na tym, że kawę łączy się z gazowaną wodą i dwutlenek węgla zawarty w wodzie łączy się z kofeiną i później się suszy i razem z dwutlenkiem węgla kofeina idzie nam w powietrze, a ziarno ma dalej smak i aromat, tylko pozbawione kofeiny. Czyli jest nadzieja dla smakoszy kawy z wrażliwością na kofeinę. Kolejne pytanie, które muszę Ci zadać, to kawa z mlekiem. Czy Ty jako smakosz, znawca, właściciel palarni kawy popijasz kawę z mlekiem? Czy dla Ciebie ważny jest właśnie ten czysty aromat i smak i tylko czarna kawa wchodzi w grę? Ja osobiście nie lubię kawy z mlekiem, aczkolwiek kiedyś piłem bardzo, bardzo dużo kawy z mlekiem i chyba każdy zaczynał od takiego sposobu picia kawy, czyli nie czarna kawa espresso albo właśnie kawa przelewowa, tylko po prostu espresso połączone z mlekiem. Ja osobiście nie lubię, ale zawsze powtarzam, że najlepsza jest kawa taka, jaką każdy lubi i ten dodatek mleka wcale nie musi oznaczać tego, że zabijamy ten smak i aromat kawy. Tak naprawdę jak dodamy odpowiednią ilość mleka, to to mleko będzie tworzyło taką synergię z kawą. Czyli, że mleko i kawa stworzą coś więcej, tak? Czyli na przykład, kiedy mamy fajną, dobrej jakości kawę o owocowych aromatach i dodamy do niego mleko, no to będziemy mieli takie uczucie jogurtu owocowego na przykład, tak? Wiktor zdradził mi pewien sekret podczas opróżniania worków, które przyjeżdżają z całego świata i mają być wypełnione kawą, czasami zdarza się znaleźć inne przedmioty, które nie zawsze są tak, kawą. Tak, tak, tak. Często w tych kawach, nawet najwyższej jakości, znajduje się jakaś obca materia. Nie chodzi tu o materię kosmiczną? Nie, nie, absolutnie. Ziemska materia, pochodząca najczęściej od nas ludzi. I no, najczęściej spotykanym obiektem jest kamyczek, który trafi się w kawie i go się pozbywamy na etapie produkcji. Do tego służy maszyna, która się nazywa destoner, czyli maszyna, która pozbawia kawę kamieni. Kamienie biorą się z tego, że podczas procesu obróbki owocu kawy, kiedy chcemy wyłuskać to ziarno, musimy to ziarno później wysuszyć i one suszy się na takich dużych patiach z betonu. Jak kawa już się wysuszy, to jest zbierana i oczywiście jest na miejscu sortowana przez wiele osób, natomiast taki kamyczek albo patyczek albo coś takiego zawsze może się znaleźć. Najbardziej czujnemu oku może uciec. Czy coś jeszcze oprócz kamyczków znalazło się w workach z całego świata? Tak, natomiast rzeczywiście znaleźliśmy dwa szczególnie ciekawe obiekty. Raz był to sandał farmera, a raz była to kolba od pistoletu, więc rzeczywiście dalej te artefakty trzymamy u siebie w palarni, mamy je na pamiątkę zachowane. Oczywiście pozbyliśmy się ich z kawy, są u nas, nie w waszych filiżankach. Dziękuję ci, Wiktorze, za tą emocjonującą rozmowę o kawie. Już teraz serdecznie państwa zapraszam do oglądania materiałów wideo z naszego spotkania w palarni kawy Wiktora. Materiały do obejrzenia są na mediach społecznościowych radiowej Trójki już teraz, po zakończeniu naszej audycji. I serdecznie zapraszam państwa do naszego kolejnego spotkania podczas audycji Gorąca Płyta już za tydzień, w sobotę o 13:05. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Wiktor Borowski. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Adriana Marczewska. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl.